rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce już dziś w południe. Autopromocja. Poniedziałek to już 1 lipca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis, Krzysztof Zyblewski. Skrajna prawica wygrywa pierwszą turę wyborów parlamentarnych we Francji. Od dziś wyższe ceny energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Faworyci euro, Hiszpanie i Anglicy grają dalej, choć mieli problemy. Po raz pierwszy w historii Francji skrajna prawica wygrała pierwszą turę wyborów parlamentarnych. Nacjonalistyczne Zjednoczenie Narodowe zdobyło 34% głosów. Skrajna prawica jest u progu władzy, ostrzegł francuski premier Gabriel Attal. Dokładny podział mandatów we francuskiej Izbie Deputowanych poznamy za tydzień po drugiej turze wyborów. Z Paryża Stefan Folzer. Premier Francji zareagował na wynik wyborów dopiero późnym wieczorem. Nie krył rozczarowania i obaw przed dojściem do władzy skrajnej prawicy. Nigdy wcześniej w naszej demokracji Zgromadzenie Narodowe nie było tak zagrożone dominacją skrajnej prawicy, oświadczył francuski premier. Zapewnił, że jego kandydaci wycofają się z drugiej tury w okręgach, gdzie centryści awansowali z trzeciego miejsca i gdzie lewicę reprezentuje kandydat o umiarkowanych poglądach. Mówię to do naszych wyborców. Nie może być ani jednego głosu dla partii Zjednoczenie Narodowe, apelował francuski premier. Rządzący od 7 lat Francją centryści zajęli trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów parlamentarnych. Narodowcy zdobyli 33% głosów, lewica 28%, a centrowa koalicja 22%. Wynik ten daje jej nadzieję na zdobycie od 90 do 120 deputowanych. To oznacza, że rządząca koalicja straci większość w niższej izbie parlamentu, która liczy 577 członków. Stefan Folzer, Polskie Radio. Z naszym paryskim korespondentem połączymy się jeszcze w tej godzinie. Ceny prądu w górę. Część odbiorców już dostała wyższe rachunki, część lada moment dostanie. 15% gospodarstw domowych może skorzystać z bonu energetycznego, mówi Polskiemu Radiu Mariusz Marszałkowski z portalu polon.pl. Ten bon energetyczny ma być wypłacany dla gospodarstw domowych właśnie, które cechują się najniższym dochodem. Tutaj dochód w gospodarstwie wieloosobowym ustalony na 1750 zł, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego to jest 2,5 tysiąca zł miesięcznie. To jest dużo poniżej minimalnej krajowej, więc ten jakby zakres osób, które ten bon będzie obowiązywał, no nie jest duży. Rząd mówi o około 3 milionach ludzi. Cena jednej megawattogodziny wzrośnie z 412 do 500 zł netto. Wyższe będą też opłaty dystrybucyjne. Te w przypadku jednej megawattogodziny wzrosną z 290 do 430 zł netto. Od dziś rosną rachunki gospodarstw domowych, także za gaz. Tarcze ochronne obowiązywały do wczoraj. Prawie 2000 zgłoszeń odebrali strażacy w związku z burzami, które przechodziły wczoraj nad Polską. Najwięcej interwencji było w województwie wielkopolskim, ponad 500. W pomorskim prawie 300, a w śląskim i łódzkim 200. Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej poinformował, że w Szklarce Mieleńskiej po uderzeniu pioruna zapaliło się poddasze. Po godzinie 18 też otrzymaliśmy zgłoszenie w powiecie ostrowskim w miejscowości Świeta i podobnie też w miejscowości Granowiec w powiecie ostrowskim. Tam doszło do uszkodzenia czy zerwania dachów wskutek właśnie silnych podmuchów i gradobicia, które przeszło przez tamten powiat. Strażacy zabezpieczają te zerwane dachy, ale też nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. W powiecie złotowskim ewakuowano obóz harcerski. Na Pomorzu wiatr zerwał kilkanaście dachów. Doszło też do zalań wielu posesji. Także dziś synoptycy prognozują gwałtowne burze. Na terenie całej Polski obowiązują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Anglicy najedli się strachu, Hiszpanie zareagowali jak prawdziwy faworyt. I Anglia, i Hiszpania awansowały do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Europy. Z Berlina Adam Górczewski. W obu niedzielnych meczach pierwsi gola zdobywali przedstawiciele drużyn skazywanych na porażkę. Słowacja w meczu z Anglią prowadziła po trafieniu Iwana Szranca aż do przedostatniej z doliczonych minut. Wtedy jednak przewrotką Jude Bellingham zaskoczył piłkarzy południowego sąsiada Polski, którzy już byli myślami przy świętowaniu historycznego sukcesu. Gdy tylko zaczęła się dogrywka, Harry Kane wyprowadził Anglię na prowadzenie, którego Brytyjczycy już nie oddali. Przeciwnikiem Anglii w ćwierćfinale będzie Szwajcaria. Niemcy doczekały się natomiast potwierdzenia. W ćwierćfinale zagrają z Hiszpanią. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego stracił co prawda szybko bramkę z Gruzją po samobójczym trafieniu, ale potem wywiązał się z roli zdecydowanego faworyta. Wyrównał Rodri, a zwycięstwo zapewnili golami Fabian Ruiz, Nico Williams i Dani Olmo. Debiutujący na mistrzowskiej imprezie Gruzini zyskali podczas Euro sympatię kibiców. Zwycięstwo nad Portugalią, awans do 1/8 finału, przez długi czas równorzędna walka z Hiszpanią, pozwolą zespołowi z Kaukazu być zapamiętanym jako pozytywny element tych mistrzostw. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak słyszeliśmy, niemal 2000 razy interweniowali strażacy w związku z wczorajszymi burzami i dziś znów ma być burzowo, choć nieco niższe temperatury sugerują mniejszą gwałtowność nawałnic. Przelotne opady deszczu i wspomniane burze lokalnie z gradem na wschodzie kraju mogą się pojawiać już od godzin porannych, na zachodzie Polski po południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad morzem przez około 25 na zachodzie i w centrum do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali i będzie spadać. 5,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, wakacje w pełni, drobne zmiany w porannej audycji w ramach wakacyjnej ramówki. Na pewno dziś Państwo usłyszą, ale niezmiennie będzie nam towarzyszyć najlepsza muzyka, także wakacyjna Counting Crows o przypadkowym zakochaniu. Na początek. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me, but I don't know. Na zegarach 9 minut po szóstej, a w audycji porannej w Trójce będzie dziś międzynarodowo, bo czeka nas wizyta we Francji. Tam wczoraj odbyły się przedterminowe wybory do parlamentu i będziemy ich wyniki, te sondażowe, podsumowywać. Ale czeka nas także wizyta w Czechach, bo jak się okazuje, nasi południowi sąsiedzi coraz częściej wybierają Polskę jako kierunek wakacyjnych wycieczek. No to pewnie może mieć związek z dostępem do morza, jak sądzę. A propos wakacyjnych wypraw nad wodę, powiemy o ważnej sprawie, a mianowicie o doborze koloru kostiumów kąpielowych dla dzieci. Niby rzecz błaha, ale może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo naszych pociech.

Mamy 17 minut po szóstej. Przegląd prasy. Oczywiście o piłkarskim Euro i wydarzeniach weekendu, a zwłaszcza o wczorajszych spotkaniach będziemy mówić ze szczegółami kwadrans po siódmej, ale teraz już słów kilka o jednym z bohaterów wczorajszego wieczora, no też o jednym z bohaterów całego turnieju. Lamine Yamal, Hiszpan, w przerwie między fazą grupową a fazą pucharową Euro 2024 zdał maturę. 16-letni Yamal jest w ogóle najmłodszym zawodnikiem w historii Mistrzostw Europy. Rekord ustanowił w pierwszym meczu Hiszpanii w fazie grupowej, ale ciężko pracował nie tylko na boisku. Jak się okazuje, w trakcie turnieju normalnie uczęszczał na zajęcia szkolne, oczywiście zdalnie, a teraz to wszystko spuentował. Jak pochwalił się hiszpańskiej stacji radiowej Onda Cero, zdałem wszystkie egzaminy i mam teraz tytuł ESO. ESO to tytuł oznaczający ukończenie Educación Secundaria Obligatoria, czyli drugiego poziomu nauczania obowiązkowego w Hiszpanii. To czyli coś jak nasza matura, choć nie do końca, bo w Hiszpanii kształcenie na tym etapie zaczyna się w wieku lat 12 i kończy właśnie w wieku lat 16, a późniejsze etapy szkolne już nie są obowiązkowe. No więc gratulujemy Laminowi Yamalowi, że potrafił to wszystko połączyć, ale to nie jedyna ciekawostka związana z wiekiem skrzydłowego FC Barcelona. Otóż ten niski wiek teoretycznie może go wprawić w kłopoty. W Niemczech obowiązuje bowiem prawo, które zabrania osobom poniżej 18 roku życia pracować po godzinie 20, pisze Sport TVP.pl. Przepis ten ma furtkę dla sportowców. Oni nawet jeśli są niepełnoletni, mogą pracować do 23, ale w ten czas wlicza się nie tylko rywalizacja sportowa, powinni do tego momentu do 23 być wolni od wszelkich obowiązków, czyli być już po toalecie, regeneracji i obowiązkach medialnych. Za złamanie takiego zakazu grozi grzywna w wysokości 30 tysięcy euro. No i mówiąc szczerze, Lamine Yamal już te przepisy złamał tak naprawdę, choćby wczoraj, bo wczoraj Hiszpanie rozbili Gruzinów w 1/8 finału, a mecz zakończył się co prawda przed 23. No z tym, że Yamal grał do końca i nie chce mi się wierzyć, że do 23 siedział już w autobusie i drzemał przed drogą do hotelu. Ale o interwencji policji nie słyszeliśmy, więc chyba Niemcy są wyrozumiali. W przypadku ćwierćfinału kłopotów być już nie powinno. Hiszpania w piątek zagra z Niemcami o godzinie 18. Mówiliśmy już w Trójce w ostatnim czasie o włoskich miasteczkach sprzedających domy za 1 euro lub za 5 euro, a teraz okazuje się, że podobnie dzieje się w Szwecji. Idylliczne szwedzkie miasteczko sprzedaje ziemię za 38 groszy. O co chodzi? Już wyjaśniam, czytam na rp.pl. Miasteczko Götene, znajdujące się około 300 km na południowy zachód od Sztokholmu, sprzedaje 30 działek, których ceny zaczynają się od zaledwie jednej korony, czyli właśnie od 38 groszy za metr kwadratowy. Na działce nowi nabywcy mogą zbudować dom, albo taki do zamieszkania na stałe, albo wakacyjny, oczywiście zgodnie z obowiązującymi obecnie w Szwecji przepisami. Dlaczego tak się stało? No to wyjaśnia artykuł i informacje podawane przez rzepę za CNN-em. W miejscowości mieszka obecnie 5 tysięcy osób, a w całej gminie Götene 13 tysięcy. No, klasyczna, idylliczna, wiejska Szwecja w najlepszym wydaniu. Znajduje się na brzegach jeziora Vänern, nie tylko największego jeziora w Szwecji, ale także największego w Skandynawii i w całej Unii Europejskiej. I to jest w ogóle malownicza okolica. Ale burmistrz Johan Manson mówi, że ta miejscowość niestety się wyludnia, maleje populacja, niski wskaźnik urodzeń i starzenie się społeczeństwa to są sygnały alarmowe, więc władze postanowiły coś zrobić i sprowadzić więcej ludzi. Radni zdecydowali się sprzedać 30 działek za symboliczną opłatą, wybierając ziemię, która była na rynku przez wiele lat i nikt nie zdecydował się na jej zakup. Pomyśleliśmy, czemu nie, to niezwykła sytuacja, która wymaga nadzwyczajnych środków, powiedział burmistrz stacji CNN. Program wystartował w zeszłym miesiącu, jest już około 30 zainteresowanych potencjalnych kupców i czterech z nich już podobno kupiło działki po właśnie jednej koronie za metr kwadratowy. Od tego czasu, jak mówi burmistrz, sprawy potoczyły się w zastraszającym tempie. Chętni kupcy dzwonią z całego świata, a centrala w ratuszu nie nadąża z odbieraniem telefonów. Dlatego program jest na chwilę wstrzymany, ale nic straconego. Burmistrz sugeruje, że kiedy program zostanie wznowiony, prawdopodobnie odbędzie się przetarg na ziemię zamiast sprzedaży za zaledwie jedną koronę. Zapewnia jednak, że ziemi i nieruchomości w gminie jest więcej i być może one także zostaną wystawione na sprzedaż. No proszę! W czasach, gdy letnie miesiące na południu Europy stają się nieznośne, wręcz nieznośnie gorące, Szwecja jako miejsce na letni wypoczynek w stałym miejscu wydaje się bardzo kusząca. No i proszę sobie wyobrazić minę znajomych po informacji: kupiłem działkę. No i pytanie, ale RODO gdzieś pod miastem, prawda? Nie, nie, mój drogi, w Szwecji. Efekt wow gwarantowany. Mamy 22 minuty po 6:00, teraz George Harrison w Trójce. Dwójki i siedem trójek, niezmiennie pod ten numer dzwoniąc, mogą się Państwo z nami skontaktować. Można się na przykład pochwalić, jak minął weekend, a czemu nie? Mam tylko nadzieję, że bez większych problemów związanych z burzami. Numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie rzecz jasna, choć dziś przyda się także jako miejsce zgłoszeń do pewnego nowego punktu programu. Będę tak zdradzał po troszku, o co chodzi. Proszę mi wybaczyć, nie mogę się powstrzymać. A teraz zapraszam Państwa na nowość od Ofelii. Tytuł na czasie, bo to alerty RCB. Ciepło mi, poce się, zaglądasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest Bóg.

Halo Praga i Wojciech Stopba. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Wojtku, z roku na rok wzrasta zainteresowanie naszych południowych sąsiadów wypoczynkiem w Polsce. Podobno, mówię podobno, bo tak mówią doniesienia prasowe. Chciałbym te informacje potwierdzić u człowieka, który jest na miejscu. Tak, rzeczywiście popularność Polski wśród Czechów rośnie. Przytoczmy może na początek same dane statystyczne, bo one mówią już całkiem sporo. W zeszłym roku 360 tysięcy osób z Czech skorzystało z polskiej bazy noclegowej, czyli to są te osoby, które zatrzymały się gdzieś tam przynajmniej na jedną noc w Polsce. I to jest o 60% więcej czeskich turystów niż w roku 2022. Te liczby rosną skokowo z roku na rok. Wszystko zaczęło się gdzieś tak około roku 2020. No i nie wygląda na to, żeby ta popularność Polski wśród turystów z Czech miała słabnąć. Kilka powodów jest tego. Po pierwsze to ceny. Polska jest cenowo dla Czechów korzystna. Gdyby było drogo, to po prostu by do Polski nie jeździli. Druga kwestia to jest bogata, szeroka infrastruktura, zarówno komfortowy dojazd, jak i infrastruktura hotelowa, restauracje, dobra gastronomia, szeroka oferta również rozrywkowa. Kolejna kwestia, umiarkowany klimat, czyli to, że lato nie jest aż tak gorące jak nad Adriatykiem, który dotąd był i chyba nadal pozostaje mimo wszystko numerem jeden dla Czechów. To cały czas Chorwacja jest tą letnią stolicą Czech. Szeroka oferta też atrakcji na niesprzyjającą pogodę sprawia, że Czesi chętnie w Polsce się zatrzymują i do Polski jeżdżą. Polskie muzea czy galerie są na poziomie, którego tutaj w Czechach w zasadzie nie znamy. Ten sposób ekspozycji, opowiadania historii na przykład, to jest coś, czego tutaj jeszcze nie ma, co tutaj nie dotarło. No i taka najważniejsza chyba kwestia to wciąż efekt świeżości, bo przeciętny Czech ignorujący przez lata Polskę jest zaskoczony, jak nasz kraj się rozwinął. Teraz też może odkrywać te jego różne zakątki, a potem chwalić się przed znajomymi, bo Czesi raczej mają takie nastawienie konserwatywne. Jak do czegoś się przekonają, no to dopiero wtedy to wchodzą i tutaj też zaczyna działać taki efekt masowości, bo skoro prawie wszyscy jeżdżą, no to ja też muszę pojechać do Polski i sprawdzić, jak to wygląda, przekonać się na własne oczy. Działa poczta pantoflowa, są na Facebooku różne grupy, w których Czesi wymieniają się poradami, w których polecają sobie konkretne miejsca, gdzie warto udać się na urlop, gdzie zatrzymać się na obiad, co robić z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. No i też zauważalne są działania promocyjne, takie imprezy jak na przykład Dzień Polski w ogrodach ambasady w Pradze, gdzie tej Polski można posmakować, można ją powąchać, można jej posłuchać. W zasadzie wszystkie zmysły się tam uaktywniają i co roku przychodzą tłumy, żeby się przekonać. A w tym roku mieliśmy też w czeskiej telewizji taką propozycję jak kamperem po Polsce. Coraz bardziej popularny sposób podróżowania wśród Czechów, właśnie kamperem, cykl bodajże 8 odcinków pokazujących różne zakątki Polski z perspektywy kampera również się pojawił. Gdybyśmy mieli powiedzieć o tym, które kierunki są najbardziej popularne, to Czesi wybierając Polskę zwykle jeździli do Krakowa, do Oświęcimia i Wieliczki. Ten trójkąt wciąż jest tutaj popularny. Ale a nad Polskę może docierają? No właśnie, to jest ten hit ostatnich lat. Nadbałtyckie plaże, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Łeba, Trójmiasto, gdzie też każdy może znaleźć coś na siebie. Tam Czechów jest coraz więcej, ale również Dolny Śląsk, ale też Warszawa robi na Czechach wrażenie. To jest miasto dla Czechów o takim światowym, nowoczesnym charakterze w porównaniu z miastami czeskimi, które złośliwi nazywają czasem skansenami. Oczywiście jest jeszcze kilka miejsc, do których te większe grupy czeskich turystów nie docierają i tutaj też trwają różne działania promocyjne na tym kierunku, żeby Czechów z tą ofertą zapoznać. To na przykład Bieszczady, Podkarpacie, Lubelszczyzna, Mazury, Bory Tucholskie, Kaszuby, Mierzeja Wiślana. Te kierunki są wciąż promowane przez polską organizację turystyczną, ale także nasze jeziora wciąż pozostają do odkrycia. To też zjawisko dla Czechów dosyć nowe i nieodkryte, bo Czesi takich naturalnych, dużych jezior są raczej pozbawieni. No tam lądolód nie dotarł po prostu, biorąc pod uwagę historię geologiczną, ale no mówimy też często o takich działaniach polskich, no chociażby w tym roku bardzo dużo turniej darta, który odbywał się w poprzednim roku w Warszawie, a w tym roku już w Gliwicach i też bardzo wielu Czechów, z tego co wiem, tam dotarło. Ale z drugiej strony, czy Polacy się odwdzięczają niejako Czechom i przyjeżdżają do Czech na wakacje? Jak tu wyglądają liczby i zainteresowanie? Jak najbardziej. Liczbami nie dysponuję. Mogę powiedzieć ogólnie, że na przykład do Pragi w zeszłym roku przyjechało już ponad 8 milionów turystów i to są liczby, które wracają do tego poziomu sprzed pandemii. Naprawdę miasto staje się w sezonie turystycznym przepełnione, zaczyna pękać w szwach, więc jeśli mógłbym doradzić, no to z wyjazdem do Pragi chyba lepiej poczekać we wrześniu, bo momentami w centrum robi się nieprzyjemnie, albo po prostu odpuścić sobie zwiedzanie Mostu Karola czy Starego Miasta w godzinach szczytu i zajrzeć gdzieś w jakieś bardziej odległe zakątki czeskiej stolicy albo zrobić sobie wycieczkę poza miasto, na przykład do Kutnej Hory albo do Mielnika, więc Praga cały czas pozostaje popularna w ramach tej kolejnej już fali czechofilii, jeśli tak to możemy nazwać. No ale też mamy te wszystkie tereny przygraniczne, dokąd Polacy wyskakują, będąc na wakacjach gdzieś w Karkonoszach albo na Dolnym Śląsku, Adrzpach, Skalne Miasto, takie miejscowości jak Pec pod Śnieżką czy Szpindlerowo Młyn, to akurat zimą, chociaż również latem, polscy turyści w te czeskie Karkonosze zaglądają. One są trochę inne niż po polskiej stronie granicy, trochę mniej nasycone tą infrastrukturą, hotelami, trochę bardziej dzikie, więc to też coś innego. No ja w zeszłym roku, podróżując trasą Tour de Pologne, przejeżdżałem przez Czechy i tak przejazd przez granicę sprawia, że od razu widać dużą różnicę i trafiłeś też, bo w tym roku akurat w planie z rodziną mamy Skalne Miasto, więc jakoś się w te liczby będę wpisywał. Wojciech Stopa, prosto z Pragi. O turystycznych trendach. Wielkie dzięki. Dzięki, do usłyszenia. Favorite od Fontaines D.C. wybrzmiewa właśnie w Trójce. Fontaines D.C., czyli zespół, który w weekend grał na legendarnym festiwalu w Glastonbury. Festiwalu, któremu chętnie jeszcze kilka chwil bym dziś poświęcił, bo można się było wzruszyć, przynajmniej w jednym momencie. Ale na razie sprawy poważne. Zaglądamy do Francji, gdzie wczoraj odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych przedterminowych. No i wyniki te sondażowe wyborów są historyczne. Więcej opowie nam o tym francuski łącznik Polskiego Radia, Stefan Folzer. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe po raz pierwszy triumfuje we Francji. Jakie nastroje to wywołuje? I reakcje? No, szok i niedowierzanie, chociaż sondaże już zapowiadały taki wynik wyborów od kilku dni, ale tutaj no, jednogłośnie stwierdzono we Francji, że no, jest to rzeczywiście szokujący wynik, bo jeszcze kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu to było nie do pomyślenia, żeby partia Zjednoczenia Narodowe zdobyła tak silny wynik w wyborach parlamentarnych. 33,1% głosów to już oficjalny wynik. Dwa lata temu było to 18%, więc to pokazuje, jaki ogromny skok poparcia nastąpił dla tego ugrupowania i jego sojuszników z prawicy, którzy prawdopodobnie będą w stanie zdobyć większość mandatów w niższej izbie deputowej, w niższej izbie francuskiego parlamentu, czyli izbie deputowanych. Pytanie, czy będą w stanie utworzyć rząd, to dowiemy się już za kilka dni po drugiej turze wyborów. Nastroje też dosyć, powiedzmy, bojowe w obozie lewicy, który zdobył drugie miejsce w tych wyborach, 27,9% głosów. Lewica zapowiada walkę o awans, oczywiście o zdobycie jak największej liczby mandatów w parlamencie. Prawdopodobnie stanie się główną formacją opozycyjną w nowej izbie deputowanych. Nastroje no, bardzo negatywne w obozie prezydenckim koalicji Razem dla Republiki, która do tej pory rządziła we Francji, która zdobyła 20% głosów. Wynik raczej powyżej oczekiwań, jeżeli spojrzymy na te ostatnie sondaże przed wyborami. No ale to jednak oznacza, że ta formacja traci większość w niższej izbie deputowanych. No i prawdopodobnie traci też rząd. Premier Gabriel Attal prawdopodobnie odejdzie z urzędu już za kilka dni, tygodni. No i ta partia szykuje się do przejścia do opozycji. Oczywiście będzie próbowała też utworzyć jakiś sojusz, koalicję, ewentualnie z centrolewicą, z centroprawicą, aby móc rządzić dalej, ale to wydaje się jednak mało prawdopodobne, ponieważ takie próby trwają już od wielu lat, od dwóch lat, kiedy już partia prezydenta Macrona zdobyła tylko zwykłą większość w wyborach parlamentarnych. Trwały takie próby no, zgromadzenia jakichś deputowanych z centroprawicy, centrolewicy wokół tego bloku prezydenckiego. To się nie powiodło, więc raczej jest wątpliwe, że teraz się to uda. Na czwartym miejscu w tych wyborach Republikanie, którzy zdobyli 10% głosów i którzy mogą okazać się też dosyć istotni w tej układance powyborczej, ponieważ zdobędą prawdopodobnie około 30-40 mandatów i w zależności od tego, do kogo dołączą po drugiej turze, mogą rzeczywiście wyjść w skład nowego rządu. Komentarze mediów, które we Francji obwiniają prezydenta Macrona za wczorajszy wynik wyborów, nazywając prezydenta Francji piromanem, który wywołał pożar na francuskiej scenie politycznej, a teraz próbuje uniknąć politycznego koszmaru, tak pisze dziennik Challenge, tygodnik Challenge, który podkreśla, że no pierwsza w historii dominacja narodowców w izbie deputowanych prawdopodobnie stanie się faktem we Francji już za kilka dni, a wszystko to dzieje się przy rekordowej frekwencji, więc nie można mówić, że Francuzi masowo nie poparli tego wyboru, ponieważ aż 66% Francuzów poszło wczoraj do urn. To najwyższy wynik od ponad 25 lat we Francji. W poprzednich wyborach parlamentarnych było to 47%, czyli tutaj również widzimy ogromną, wielką mobilizację i zainteresowanie Francuzów tymi wyborami. Dla nich to głosowanie było równie ważne jak wybory prezydenckie. Chyba mówimy o trzęsieniu ziemi takim politycznym we Francji. No ale to trzęsienie ziemi wydłużone, bo przecież jeszcze druga tura. Wyjaśnijmy, o co tutaj chodzi. Może nie w szczegółach, żeby nie zajęło to zbyt wiele czasu, ale rzeczywiście jeszcze tutaj parę rzeczy musi być wyjaśnionych w najbliższy weekend. Tak, i tak naprawdę decydująca tutaj okazała się bardzo wysoka frekwencja we wczorajszym głosowaniu, ponieważ nie wchodząc w szczegóły, ale według francuskiego systemu głosowania przy wysokiej frekwencji do drugiej tury może wejść 3, a nawet 4 kandydatów. I tak się stało w bardzo wielu okręgach, gdzie w drugiej turze mamy zarówno kandydata narodowców, bloku centrowego i lewicy. Teraz kandydaci lewicy i centryści mówią, że trzeba utworzyć front republikański przeciwko skrajnej prawicy, czyli wycofać jedną z tych kandydatur lewicowych albo centrowych, aby sprzeciwić się skrajnej prawicy i nie tracić głosów przeciwko skrajnej prawicy. Lewica już zgłasza taką gotowość do wycofania swoich kandydatów, którzy awansowali z trzeciego miejsca. Mówią, że poprą każdego,